โอตมังเวนะวันเดหังบาระบังสงวรโอตมังบุตเถโยคะลิโตโดโซบุตโธขะมะตุตังมะมัง